Ràdio Tiana presenta... Hola, molt bona tarda, Tiana i Rodalies. Benvinguts. Són les 6 i 5 minuts i estem en directe a l'estudi central d'aquí, de Ràdio Tiana, al 107.2 de la freqüència modulada. Iniciem una nova edició d'En Companyia. Avui el senyor Marc Augens deia... I les crispetes? Quines crispetes? I el pastís? Programa 200. Ai, diu, què heu portat? Hem portat un convidat. I una espalmeta amb el número 200 seria maco. Sí, vostè vagi donant idees. El pressupost no dona per gaire. No, però ara comencem el programa. Tenim molts oïdors. Qualsevol voluntari pot venir amb un pastís i una espalmeta. Jo penso que ara, precisament, ràpidament, la Pàtria o la Cira ens portaran aquí uns platets de taquillos de pernil. Taquillos. Sí, home, taquillos. Ben sequets, a ser possible. Això, sí, sí. Una mica de fuet. Sí. No cal que sigui jabugo del bo, vull dir, que sigui jabugo normal. No. Ah, no? Aquí vostè va molt malament, senyor Sucre. Sí? Per què? Vostè sempre ha de tirar alt? Que rebaixar sempre suma temps. Si comença... Home, ja, però... Vostè fa com aquesta la loteria. Ara no els farem saltar el pressupost. No, però vostè fa com aquesta la loteria. Jo és que si en toquessin 10 milioners ja feia... No, cony, que et toquin 2.000 milions. Si només te'n toquen 1.000, dius... Pss, mala sort. Sí, mala sort. Sí, no, clar. I et conformes. Posats a demanar, sí, està molt bé. Ara, si en toqués mig milionet, també faria, eh? Pobre està per... Sí, sí. És pobre està per somiar. Un neix com neix i no es pot canviar. És pobre està per somiar. S'ha donat compte? Doncs bé, aquest és el programa... Ai, em pensava que em portaven ja el pastís, no? Sí, vostè sí, esperi. És aquell que deia, fia't a la Virgen, no corres. Sí. És com aquell acudit de l'Eugeni, diu, bueno, hi ha alguien más? Pues això. Bé, els deia que és el programa 200, i abans de continuar endavant, sí que m'agradaria fer-li una aclaració. Aclari. Sí. Vostè sap que tenim un blog del programa. Sí. Bé. Ai. Què ha passat? Hi ha gent que, a més, ens escolta a través del blog. Sí. Doncs hi havia un comentari de... Ui, quin detall que ha tingut la Cira, que ens ha portat aquí un platet de xinxetes. De xinxetes. Xinxetes, tal com sona. Gràcies. Gràcies. Que maco, aquestes xinxetes. Porten ferro, no, les xinxetes? Sí. Està molt bé. Sí. Vagi començant vostè. Gràcies. Passi. Sí, són com les llenties, en fi. Gràcies. Tregui això, no fa falta que... En fi. Deia, doncs, que en el blog hi ha hagut un comentari de la Meritxell, que ens escolta, que diu... Per cert, el president de França viu al Boulevard Maurice Barré de Neuilly davant de le Bois de Boulogne. Perdoni, però nosaltres la informació la vam treure d'un escrit, eh? Nosaltres vam treure la informació de la Viquipèdia... No, després tenia una revista i ho posava, eh? Sí? Sí. Doncs pues no és el lloc que nosaltres ara, vam dir. Ara, si aquest senyor, si el Sarkozy ha canviat de lloc d'habitatge, a mi... Mira, ja està aquí el senyor Quevedo. Què vol que no, li digui? No ho sé, no la liem, ara. No, diu si és família del Benís. No, estàvem parlant d'allà on viu el senyor Sarkozy, que a mi m'han d'enviar missatges al blog en mandant-nos la plana. Sí? Que és trist que els oïdors, en vez d'entrar-se'n de les coses pel programa... Li va enviar una foto testificant... realment el fet de que el senyor Sarkozy entrava amb aquesta adreça? Ah? Bueno, és que del senyor Sarkozy es poden trobar fotos entrant a altres adreces i ara no les anirem traient aquí. Home, doncs mira, seria interessant. Ves a saber què descobreixes. Bueno, sí. I després agafen el Photoshop i fan un muntatge. Deixi-ho estar. Doncs que ho sàpiguen vostès, que no sé qui té raó, però bueno, que, en fi, que segons la Meritxell viu al Boulevard Maurice Barré de Lenoulli, que també podria viure a la Maison de le President i acabaríem abans. Clar. També és veritat. Bueno, que ho sàpiga. Però això potser vivia abans de ser president, no? No em compliqui la vida. No, jo pregunto. Meritxell, aclara'ns-ho, això, eh? No acabarem mai. No. La setmana que ve tornem. Rectificació bueno, sobre la rectificació. No, escolti, per això és un programa obert, per entrar-nos a les coses. Li anava a dir, això és el que deia el Nacho Vila a les seves actrius. Deixi estar el Nacho, home. No toca ara. No, per cert, la setmana vinent, m'ho faig venir bé, sí. El senyor Quevedo em sembla que té que anar al festival aquest eròtic. Mm. Ens farà... Li toca? Li no toca sé, anar? Bueno, ell va fer entrevistes. Si li toquen o no, no ho sé. No, no, que si li toca anar a fer les entrevistes. Sí, li toca, ja arriba, li toca, sí, ja... cada any s'hi apunta. Si és el seu torn, volia dir. Cada any s'hi apunta. O sigui, tu li dius, vés al Congrés dels Diputats o vés, jo què sé, al Parlament de la Generalitat... No, ell s'apunta... Diu, és que em ve malament. Ja, és que hi ha temes que un, com li diria jo, està més, més informat. Sí, més basat. Més basat. Més basat, més basat. Sí. Em sona basat en... A publicista. Sí. Deixi-ho estar, que no té res a veure. Deixi-ho estar, que no té res a veure. Bé, els deia, hi ha un equip de gent que estarà treballant en el control de so, com sempre, el senyor Marc Auger. Ens ha posat aquest aniversari feliç, que avui s'ha superat. Sí. Perquè generalment sempre que hi ha un aniversari ens posa allò del Club Super 3, tan ordinari que ho posen a tots els llocs. I avui ens ha posat una cosa amb una grandiositat... Com cal sí, que d'això. I també tindrem el senyor Sergi Quevedo, que estarà aquí fent la seva secció. Les seves informacions. Les seves informacions, sí. Ajuts informatius. La Viquipèdia, per acabar abans de despistar del tot. I després tindrem aquí un convidat que els he dit que per celebrar el 200 aniversari, doncs, convidat aquí. Exacte. Sí. Per celebrar, per repartir el pastís. Que arribarà. Vull dir que arribarà un dia o altre. Repartir el pastís. Escolta, jo estic... Això és el que diuen alguns polítics. Ja posats a fer... Anem a repartir el pastís? Oi que dona el mateix celebrar el número 200 que el 201? Per mi sí, escolti. Aviam si la setmana que ve ens en recordem i fem alguna cosa. O podríem celebrar els 500, vull dir, tampoc. 200 és un número escairat. Quan hem tardat en fer 200? Home, considerant la meva operació de cama... Que va ser llarga. La recuperació de llarga. Considerant els 3 mesos que hem estat tancats aquí per culpa del sostre... Sí, també és veritat. Que, pues, hem estat, pues, 8 temporades. És igual, deixi-ho estar. Qualsevol dia és bo per menjar-se el pastís. Exacte. Ja. Això és el que diuen els polítics, nosaltres. Qualsevol dia és bo per menjar el pastís. Molt bé. En fi. Doncs bé, els deia que tenim un convidat que serà el senyor Cap, que quan va pel carrer, perquè no el coneguin, es diu Jaume Capdevila, que és un senyor que és dibuixant, fa una feina que nosaltres coneixem de prop, i que, bueno, en fi, que tampoc no l'hem portat per parlar dels misèries de la professió. L'hem portat per parlar, doncs, de... Del que vulgui. Del que vulgui. Parlem de què ha de treure un llibre d'aquí a poc. És un senyor que, a més, és estudiós de l'humor gràfic i del còmic, i parlem una estoneta amb ell, i després el deixarem aquí, doncs, que vagi fent les seves aportacions. Exacte. El senyor Cap fa acudits pel Mundo Deportivo, per La Vanguardia i per altres llocs, que ara no enumerarem i ja ens els dirà ell, si vol. Exacte. Ha quedat bé? Molt bé. Que sí? Perfecte. Sí, és que quan el guió està ben fet... No hi ha problema. Conya, és que és com un camí recte. Sembla el Montilla al Parlament. Vostè segueix el guió fil per randa. Jo, fins ara... I des que ens hem començat a trobar per dinar, no l'he insultat en cap moment. Jo tampoc, eh? O sigui, que faci el favor de comportar-se i no digui segons què. Jo no l'he insultat, eh? No l'he comparat amb el president de la Generalitat, eh? Ni man ni meno. Però és que... Bueno, deixi-ho estar, no faci cap comentari que ja s'ha dit tot. Exacte, ja s'ha dit tot i ja... En fi, deixi-ho estar. Doncs els deia que tot això és el que tindrem a partir d'aquest moment fins als 8 del vespre. També tindrem el senyor Garigot, que no hi he dit. Sí. Senyor Garigot, jo tinc una sospita personal. I és que, com que no sé què passa, que sempre dius, Manel, on està el Garigot? I el senyor Piñero diu, home, és que avui està... Jo tinc la sospita que està a la presó. Vol dir? Jo tinc la sospita que l'han fotut el trullo, que deu estar 4 camins, i home, va trucant, que... I que per això no ve. Però ja sap que el senyor Garigot és un home molt espavilat, té una edat amb la qual té una experiència i surt de intríngulis molt complicats, eh? Bé, després ja parlem amb ella, a veure què ens expliqui. Però si està a la presó no es podrà trucar pas. Ai, deu tenir un mòbil d'aquests. No, home, no pateixi. Bé, senyors i senyors, anem, com sempre, amb la música. Una cançó que el senyor Marc Auger diu, de tot el que has portat avui, només n'hi ha una que no has portat mai. Aquesta l'he posat. Que les altres ja les hem sentit. Sí, però m'agrada repetir-me. Ah, bé. A veure, jo en qüestió de música sóc com li diria, com l'all. Que repeteix. O com el gazpacho. Ah, està bé. M'entén? I aquesta cançó a mi m'agrada. A veure, qui posa la música al programa? Vostè, naturalment. Jo em dec als meus oïdors. Jo sé que aquestes cançons li agraden als oïdors. No, i a més els oïdors necessiten un espai de temps per anar al lavabo i aquestes cosetes. I així repetir la música va bé perquè diu, ai, mira, aquesta ja l'he sentit. I se'n van. Exacte. Llavors tornen quan acaba la música. És com els anuncis de la tele. Exactament. Doncs bé, abans de posar la música, perquè el meu cap ja se me'n va pels cerros d'una... No, que el cap es queda. Sí, el cap es queda, però el meu cap... Ah, el seu cap. No vol dir que ell sigui el meu cap, sinó que jo tinc un cap. Sí. Deixi, estem, ara estem, ara estem, estem com l'altre dia amb el Sarkozy i l'Albéniz. Serenem-nos, que si no, no ens en sortirem. No, sí. Deia que tot això estarà coordinat i parlat per dar un micròfon pel senyor Ricard Soler. Bona tarda. No, no l'havia presentat. No, no m'havia presentat, és igual. Tampoc hi ha és l'emoció menjar... aquesta del 200 aniversari. Sí. I les xinxetes, que fan molt de mal. No, home, no. Si vostè les traga bé de costat, no, no pinxen. Una vegada un amic nostre, el Pierrot, sí, va parlar, diu, d'un amic seu que li deien el Xinxeta, per tenir el pito corto i el culo ancho. Molt bé. Dolent, sí. Sí, vale. Però bueno, són aquests acudits. No, jo em pensava que m'anava a parlar del mag aquell, el Kirman, o com es deia aquell, el de les bombetes. No, aquell era aquell, l'Eduardo. L'Eduardo, el Eduardo. Fakir, aquell Fakir, no era mag. Allò que diu, bé, jo me como la bombilla, i deien, ai, trampa, està fundida, i el tio es va ofendre. I diu, ara m'he de comer el casquillo. I el manager li deia, no, que luego te sienta mal, te tengo que llevar a l'hospital. El tio va fotre el casquillo i va acabar a l'hospital. Són coses que passen quan un és un mag així experimentat. Exacte. Deia, bona tarda, Tiana i Rodalies, un dijous més en tots vostès. Un dijous especial, encara que no, sense pastís, però bé, què farem? El celebrem la setmana que ve. Jueves, sí, no, és com no si fos el jueves lardero, això. El jueves lardero és el... Que és el dijous gras. Sí. Ja, que són unes menys de botifarra. Ah, la botifarra i l'ou. La botifarra d'ou i totes aquestes coses. Bé, doncs un dijous més que tirarem endavant aquest programa en companyia, com sempre, presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Moltes gràcies per aquesta presentació, senyor Soler. I ara sí que anem amb la guàrdia. Quan brilla el sol... Cuando brilla el sol te recordará. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. No, senyores i senyors, no està a l'abast de tothom. Està a l'abast de menys privilegiades com els nostres oïdors. Això sempre es diu i queda bé, però la gent que està escoltant diu, hosti, se sent partícip d'una cortant. Exacte, no, i és veritat. És veritat, no? A veure, una cosa és la veritat i l'altra cosa és que ho dius i quedes bé. Clar. És com els cantants quan surten, diu, este público tan maravilloso, i la gent, oh, tan inteligente, oh, ja està. Hi ha un tome debo? Bueno, per cert, avui tenim aquí festival d'actuacions, eh? A on? A Barcelona. Bueno, aquí no és Barcelona, aquí és Tiana. Aviam, a les Rodalies de Barcelona. Aviam, actuen aquí al costat. Vale, vale, vale. Gran espectacle, Franco Battiato. En Franco. En Franco. Franco, aquest Franco senyor és un senyor... Sí, aquest senyor és un senyor que jo quan l'havia escoltat m'adormia. A mi m'agrada. Fa balades italianes d'aquelles típiques, aquelles maques. I també tenim Polis, l'alternativa. Amb el senyor Sting. Amb el senyor Sting. I dos més, perquè no venen més ja, eh? Bueno, és sempre que, porten és aquests músics taloneros que arreglen la vida. No? El senyor Cap no aniràs a veure aquests concerts. Tu no ets de música, oi? Bona tarda, bona tarda. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Aquí, home, no, no, ja està bé. Està bé. No, no, ja saps no, que pot ser... Jo estic aquí fotent les xinxetes, mica en mica, no? Que estan prou bona. Estan bona, sí. Jo li trobo faltar una mica de mostassa. Bueno, cada, les xinxetes se les menja com... Això també té raó, això també té raó. No ens hi posarem, no ens hi posarem. No, no, no, no ens hi posarem. Vostè no és home de concerts, dic. Sí i no, eh? Sí. Però fa molta mandra, això del concert. És a dir, si tu estàs a casa teva i pots ficar les cançons que vulguis i te les repeteixen les vegades que vulguin, és molt més còmode doncs, que haver d'anar allà a un puesto, barallar-te amb la gent per seure més endavant. Que et trepitgin. Que et fotin aquells bafles que t'aixorden quasi bé. Que, llavors, això dels concerts... I aquelles pantalles gegants, sí. Que en definitiva l'acabes veient per la tele. Bueno, a vegades sí, eh? Hi ha concerts que sí, que estan tan lluny que sembla que toquin els pitufos, no? Els veus allà lluny. Sí. I llavors foten aquesta mena de soroll. Jo, o sigui, m'agrada la música però també amb una mesura de volum determinat. I llavors quan estàs allà encegat i vols que te n'encantin un altre, doncs diuen apa buenas i adéu-siau i ja està. En canvi, a casa teva tens el play, repetir i fotis 25 vegades. I els veïns es deuen quedar tranquils, també. Bueno, mira, els veïns doncs ja se sap. No, ja ho sé. Avui en dia n'hi ha auriculars també i no fa falta molestar els veïns. Home, mira, sí, però si no es molesten els veïns és com que no té la mateixa gràcia. És com que no té la gràcia. No, això a mi em passa. Sí. A mi he trobat jo que dius... Clar, l'habitació de la... O sigui, la finestra de l'estudi... Sí. Ja sé que els patis de llums avui en dia els fan que quasi dones la mama al veí. Mm-hmm. Doncs clar, dona la finestra, dona davant de... o sigui, de la finestra de l'habitació de la noia, que és una noia que és quinceanyera. Ai, mira! I dius, ora li agafa pel Bisbal. Clar, quan arriba al col·le, tu estàs treballant i has de pagar la música que jo tinc, perquè fot Bisbal a tota canya. Llavors aprofita la música de la sempre nena. La mateixa cançó. Sempre per la mateixa cançó. Per tot d'estalviar, és que és capaç de... Escolti'm, jo no vull fer una competència de música, escolti'm. Sempre la mateixa cançó, dius, vale, ara se li ha canviat per un altre grup, i a més la canta. Clar, aquí està la gràcia. I clar, dius, és això, passa el que diu el senyor Cap, dius, bueno, els veïns que es fotin, dius, clar, jo, bueno, em foto, no, m'adapto. Jo, per exemple, al vespre ja no poso la tele, perquè... Jo dormo, també ara els patis de llums no sé si els fan així, però les parets també els fan de paper de fumar. També. La capçalera del meu llit és just on els veïns del costat tenen la televisió. Llavors, doncs, si me'n vaig a dormir una miqueta d'hora, sento doncs, tota la programació nocturna del veí del costat, no? És una cosa, bueno, que o t'hi acostumes o és com tenir televisió a l'habitació. Sí. Bueno, és... I què s'ha de fer quan sents el gos del veí? El gos del veí? Clar, perquè una cosa és sentir la música, l'altra és el tots programa de televisió. Tots tenim els nostres problemes. I has de comprar un altre gos tu més gros que l'altre i uau, uau. Que el mossegui. Clar, i ja està, s'aljala i punto. I ja està. Jo era una època que van venir uns recient casats a l'escala dalt. Sí. I clar, recient casats, fogots, te'n vas a dormir i pedrim, pedrim, entre el llit. Cops que jo no sé, escolti'm, deuria haver una empenta perquè el llit picava contra la paret tremolava de dalt a baix. I tal, i un dia em trobo la veïna, diu, que fem molt de soroll per les nits. I quedes així, dius, ara què li dius? Diu, és que hi ha vegades que tenim tendència a posar la televisió alta. Jo pensava, cunya, la televisió deu veure una pel·lícula porno, tu, perquè és que no, només sentia que... La resposta hauria sigut, la televisió és el que menys sento. Exacte. No, la televisió perfecta, el fotut és quan es poden saltar sobre el llit. Exacte. És allò que t'entren ganes d'obrir la porta i dir, torero, torero, que surti el tio a plegar allà a fer el passeillo, tu. En fi, Després, i a la millor, pobre home, no està fent res. Que també això és un mal pensament. Això va durar un mes, eh? Després ho van apaciguar i després ja es van fer grans, sí, i aquestes coses. Van tenir la criatura. Ja. Opa, això fa més soroll encara, eh? Sí, els nens... Tot el dia, la canalla. Sí, sí, però l'estat també sentia una bola que li haurien deixat la nena. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. I al principi pensava, deuen tirar la nena de terra i els hi deu rebotar. Però no, això que la nena jugava amb una bola. Ja jugava, ja deixava anar la bola. I ara no, ara han canviat. I ara, precisament, a dalt tinc el president de la penya blaugrana de Badalona. Mira, guaita-me. Oh, sí? I què passa tot el dia amb... De nivell, això, eh? Sí. Passa tot el dia amb l'himne del Barça. No. Todo el campo. De tant en tant sento la tele, que dius... Deu fer el pay-per-view. És dels que tira petards quan marca un gol al Barça? No. Els de les penyes no van al camp. I aquestes coses no et deixa tranquil els dies del partit, diguem. No, no, no. Hi ha vegades que sento la tele. Sí. Hi ha exemple ahir, sí, que no, i el dia que van fer la nova maqueta al Camp Nou no es vaig sentir res. Deurien estar tots allà al camp veient la gran maqueta i la gran festa i tot això, no? Que, sí, ja sé, la maqueta és... L'heu vist, la maqueta aquesta? Sí, més o menys, això. Sí, no. A mi, o sigui, veient la Torre H, perquè és com una gran consolador gegant. Sí. Sembla que l'hagin picat un cop i l'hagin aixafat, oi? Sembla una vagina atòmica, també, sí, no? Sí, s'hagin d'acoplar, no? Exacte, sí. Tots els instruments ja sexuals de coloraines de no, és que del món, Barcelona s'està canviant aquí. Per això una han forma de fer sexual, el festival eròtic aquí. Clar, clar, clar. Entén, sí, vostè. Sí. En fi, per això han de fer el festival eròtic. També, també, clar, per això s'han de fer. Ui, com vibra, això. Sí, aquí s'ha disparat el telèfon, el mòbil. No, és que, clar, està parlant de vagines d'això. No es pensin en cap moment que tenim aquí artilugius estranys, és el telèfon mòbil del senyor Carles. Què et sembla la maqueta? La maqueta? Sí. La maqueta del camp, vol dir, eh? La maqueta del camp. No, el que farà el senyor Foster. Coloraines, jo veig que no sé, que estàs enlluernat. No, jo em refereixo a la idea, ja. Vull dir... Sí, però n'hi havia d'altres. Les has vist, les altres? Sí. L'altre dia al diari sortien totes, un al costat de l'altre, i llavors explica menys o menys el que volien fer i les idees i això, i excepte una que doblava el pressupost de totes les altres, totes estan al voltant d'uns 250.000 euros, i menys una que em valia gairebé 500.000 milions de milions. Hola! I, bueno, totes tenen coses més interessants. A mi la sensació és que s'ha buscat una miqueta de marca Foster, és a dir, sí. Jo em sembla que el Foster n'hagués fotut qualsevol cosa penjada en un cordill, doncs... En el fons no la fa ell, vull dir, la fa el seu equip, vull dir, no té res a veure. Evidentment, no? Però si s'ha de fer un pont, el farà el clatallut, no? Han anat a buscar la marca, no? Poder dir, tenim un camp marca tal, no? En el fons és molt semblant al de l'Allianz Arena d'Alemanya, sí, el Bayern. Tampoc, vull dir, no és... Hi havia una altra maqueta, doncs, que poder tenir més conya, sí. Ja que ho has de fer, doncs, no sé, però això també va a gustos, no? I llavors també t'has de llegir la lletra petita, perquè allà et foten la gran maqueta, no sé què, però escolta, això serà còmode i es veurà bé, es mantindrà aquest ambient. Jo, o sigui, quan entres al Camp Nou, que surts, puges per les escales aquelles i veus el camp, sí. Home, és una impressió... Sí. No la tens en altres camps, per exemple. És una... Quedes allà... Inclús si ets a la gespa, jo he tingut la sort de vegades de sortir a la gespa pel que sigui. Sí. No un dia de partit sortir allà a marcar el gol de l'edició, no, però sortir a la gespa... Perquè no t'hi has posat, eh? No, serà això. Serà perquè això. No t'hi has posat, eh? No, però tu seus allà al costat del Rijkaard i a cop d'un moment et diu escalfa cap. I tu pim-pam, pim-pam, sí, i surts, sí. Eh? Clar, abans que sortir a l'esquerra, per exemple, segur que surto jo. Segur que l'esquerra seria suplent teu, segur. Això ja està. Llavors, aquesta impressió, no? Doncs jo penso que es mantingui, no? Jo penso que es manté. Si és semblant a l'Allianz Arena, jo he estat allà i la sensació de camp gran, de camp espectacular, el fet que estigui cobert no varia, diguéssim. I penso que és un avantatge per als espectadors que fins ara es mullaven. I a part de mullar-se, jo, quan he estat al Camp Nou, he passat un fred. Sí. És a dir, un fred d'allò, quin fred que he passat, i mira que hi he anat allò que sé, abrigat, i he passat una bufanda, amb el cor, i que hi ha gent, i gent al costat, i a més tothom encès i cridant, el calor humà és molt... Però, bueno, no, suposo que... Jo estic molt disgustat per això, perquè no ha participat el Mariscal. Jo penso que hagués fet un disseny extraordinari. Però el Mariscal no té res a veure amb l'arquitectura. El Mariscal el que li podria fer... És igual, ell fa el disseny, igual que les culleres i les forquilles, vull dir, una cosa senzilleta, vull dir, però marca Mariscal, home. Però a veure, si allà a la plaça Cerdà aquella ja no li van posar el Garrirris, que vostè es va salvar del Garrirri, per què provoca ara? No, home, perquè penso per què provoca? Penso que té algun problema vostè amb el mariscal? No, cap ni un. Pues llavors per què posa el dit sempre dintre la nyafra? No, home, vull dir, perquè penso que és un home així espectacular, que podia haver fet un Camp Nou diferent. Pues que a veure, el disseny no és fer un dibuix. Si vol, li faig un dibuix d'un estadi. Oh, pues què fa el mariscal? Bueno, m'he agafat... Què fa el Foster? Llavors li passen el Foster i ja està. Què fa el Foster? Per cert, el Foster, si no vaig a... Foster, nom de gran cervesa australiana. És el que va dissenyar les marquesines que n'hi ha per Barcelona, les parades d'autobús. Sí. Que quan, un dia que tenia poca feina, no? Va dir que fotrem ara jo, una marquesina. Jo diria que va ser ell, que per cert, vull dir, et mulles quan plou i no tens ombra quan fa sol. O sigui, estan perfectes, vull dir... Vostè troba defectes a tot, estic veient. No, jo no. O sigui, sort que el Gaudí va morir abans de que vostè naixés, eh? Perquè, si no, molt espallejaria, també. Si no, hagués tirat les dues torres de la Sagrada Família, s'hagués posat a plorar un rato. Així que les torres que hauran ara li fotran el forat allà sota de l'Ave, i els tres dies tenim les torres allà que podem anar a agafar els trossos. Us imagineu que caigués la Part Nova i quedés la Vella? Té bastants números, eh? Sí. Home, no sé, veient, veient com treballen, tot podria ser. Per cert, sap que segons la innovació... quina cosa dels sobiracs, mira, que en caigués un tros, tampoc seria una gran pèrdua, eh? Vull dir, no fotem, eh? Veig que vostè, entre l'arquitecte aquell japonès i els sobiracs, tampoc no està gaire... No, ja està bé. Jo penso que la seva família es tenia que haver deixat tal com va deixar el Gaudí. Jo també. Perquè, clar, és un tio que treballa sense planos. Ja. Escolti, deixi-la estar. No la remenegui exacte, més. Deixi, faci un jardí al l'entorn per acabar-ho d'arrodonir i ja està. Home. El que hem de fer és alguna cosa més. Mm. Perquè, clar, vostè puja aquells 100 i escaig de glaons. No sé quants n'hi ha. Hi ha ascensor, em sembla, ara, no? No ho sé. A dalt de totes les torres no, puges amb aquelles escaletes de cargol, puja. I arriba a dalt i queda tallat. I diu, ara què foto? Diu, pues torna a baixar. Salta. Sí, home, salta. Escolta'm, si n'hi ha un senyor francès que és capaç de pujar a la Torre Agbar escalant... Sí, però aquell senyor va patrocinat, perdoni. Que posin quatre colçonetes a baix, no? Exacte. Ja hi ha espai, no? Ja està. I si no hi ha espai, hi ha japonesos que amortiuen el cop. Estem entrant... Estem en un jardí, eh? Ara, encara no ha vingut el Quevedo, però aquí un momentet vindrà el Quevedo i diràs... No, està ocupat, està treballant. Raro. Senyor Quevedo. Raro que estigui treballant. Senyor que treballa molt. Sí. Raro que estigui treballant. Sí. Raro que estigui treballant. No, home, no. Bé, estàvem parlant amb el senyor Cap, estàvem parlant d'aquestes coses. Abans ens ha comentat que d'aquí un temps trobes un llibre. Un altre. Sí, bueno, sí. Un altre, perquè no pares. Una col·lecció... No, home, no, tampoc. És un senyor que ha tret cinc llibres alhora, no? Bueno, quatre. Quatre. Sí, o sigui, han sigut... Un que va ser de política, que sí, el Maragallato, el Maragallato, i llavors quatre de cop, ara ara farà 10 anys que dibuixo un acudit cada dia al Mundo Deportivo. Uh-huh. I, doncs, bueno, doncs allà al diari van dir, què et sembla si fem això, un llibre, això? I bueno, llavors s'hi van posar així a l'engròs. És un recull dels acudits de durant aquest temps. Sí, com que si l'he fet jo... Uh-huh. El que he agafat són els acudits més recents, perquè també són els que n'estic més satisfet, no? Evidentment... Si ara miro dibuixos de fa 10 anys... Collons, això és l'autocrítica. Sí, una autocrítica. Que... Això és maco pel lector, recordar el que es feia. També m'ho sembla, però és veritat que a mi, doncs, jo... Doncs, ostres, ara dibuixo millor. Llavors, doncs, hi ha acudits doncs, de fa 10 anys, i de fa 9, 8, 7 anys, però sobretot doncs, dels 4 o 5 últims anys, no? Aleshores van sortir 4 llibrets, doncs, organitzats més o menys temàticament... Mm-hmm. Hi havia un doncs, que era íntegrament antimadridista, que és el primer, doncs, acudits contra el Madrid. Que, sí. Que es deia quina mala llet? No. Es deia Tiro al Blanc. Tiro al blanc. Sí. I, home, és una de les gràcies de ser del Barça, que és ser antimadridista. Això és el que dona vida. Sí, la veritat, és que, vida, sí, la veritat sí. És que sí. Llavors, el segon doncs, era doncs, la temporada d'aquesta tan meravellosa que es va guanyar la Copa d'Europa, les mm-hmm. dues lligues, etc. Després hi havia... tot el que és tot el mangoneo, totes les coses que hi ha al voltant del futbol, no? Que si... Tots els presidents, eleccions, cunyats, aeroports, coses d'aquestes que passen al voltant. Sí, que m'haig de baixar els pantalons més baixos. Els aeroports és un gran puesto perquè els presidents hi facin coses, no? Sí, mateix, el doncs, senyor Calderón mateix. Calderón detingut, la porta baixa els pantalons, és un gran... Sí, però... Jo suposo que fa l'associació de viatjar tots amb autobús ja els presidents perquè no poden anar els... Però vostè fixi's el detall, va al Calderón i el detenen a l'aeroport de Nova York. I el primer que fa és trucar amb el Solana. Mm-hmm. Ara imagini's jo. A ells el van detenir perquè diu, això Calderón, diu, narcotraficante. Ah. Tararín que te vi. Vaig jo, amb aquesta pinta, que semblo cosí germà del Bin Laden, i em detenen allà, i aquí truco jo. Home, jo... la meva senyora allà patint, jo... no me li pagueu, que no, pallissin. No, jo, companya, agafaria un telèfon d'aquests informatius que donen els números i trucaria i diria, escolti, doni'm el telèfon del Solana. Llavors li dono el telèfon perquè, del Solana. Jo pensava, dir-li a la senyora, truca'm el Zapatero, lleig, perquè allà diuen Zapatero i Aznar. Sí. Però llavors deu-li un favor a l'Aznar és molt dur. Perquè el cobra. Bueno, cobrar, això és una altra cosa. Tampoc ho deu fer tan car, perquè es veu que ara està enxufat amb això del Murdoch, amb el Consell, i és el que cobra menys. De tots els consellers enxufats allà, la, no sé què, del Murdoch, va sortir l'altre dia que l'Aznar és el que cobra menys. Pobret, o sigui, que en el fons surt barato. L'Aznar surt barato. De totes maneres, ara jo em faré pobre com abans el senyor Soler. Ja m'agradaria a mi cobrar la meitat que cobra l'Aznar cada mes. Sí, jo l'altra meitat, tu, ja estem contents. Ja podríem anar-hi els dos. I en gasta aconseguim una plaça de secretari per vostè, senyor Soler. Oh, mira, ja m'hi conformo. Anem allà, ja conformo. Total, no crec que l'Aznar parli millor l'anglès que jo. Que el senyor Cap no ho sé si parla molt bé anglès, però que jo no crec. No, ja. Bueno, dir, però ell Bush, té un... Bush is my friend, i aquí ja... Però ell té un deje magicà que li queda molt bé, eh? Diu, bueno, estamos trabajando en ello. Ja està. Va, okay. Contra aquest deje no es pot lluitar. No, però això és qüestió de saber-lo fer, No és tan fàcil, eh? Jo ara, aquesta primera vaig estar a Mèxic, em van convidar a fer una exposició a Mèxic, i la gent em demanava, jo parlava castellà, bueno, jo pensava que parlava castellà, per entendre amb ells, que es veu que parlen aquest idioma, i em deien si era alemany o de on era, perquè l'efecte no meu que tenia en castellà deia que no, espanyol no és, este senyor. Em deien d'on era, d'on havia pres jo l'espanyol, perquè no era espanyol, que ells sentien dels espanyols. És a dir, quan nosaltres sentim un accent d'un argentí o d'un mexicà o d'on els identifiquem, ells també deuen identificar l'accent d'un senyor de Valladolid, de Madrid o de... Sí, el que passa és que canvia molt el castellà, depèn de la regió que estigui. Llavors em sentien a mi i deien, bueno, que si és alemany o si és sueco o d'on és, perquè no... Bueno, però suposo que tu ets a parlar catalana, llavors sí, el parlar el castellà es nota, castellà, eh? Conxi se'm nota. I els mexicans també. Són aquelles petites coses, no? Són aquelles petites coses. I tu els entenies amb ells? Ja costa, eh? Quan s'envelen allò... que... Parlen ràpid. Sí, parlen ràpid. I d'unes coses, això, es posen a dir mexicanades i es prenen un parell d'això de tequila, no hi ha pas manera d'entendre'ls, eh? Pinche, guancho, guancho, pinche, guai! No hi ha manera, però bueno... Se suposa que tot és a fi de bé. Gran frase. Ei, aquesta frase ens l'hem de quedar. Se suposa que tot és a fi de bé. Exacte. És una frase que utilitzarem més d'un dia. Molt bé. Se suposa que tot és a fi de bé. Fem un petit parèntesis perquè veig que tu t'està trucant al mòbil. Sí, i llavors, sí, si suposo que és la meva mare que diu, no, m'està trucant. No diguis bestieses per la ràdio, que llavors passa el que passa. És igual. Bueno. Això queda gravat, després ho penjarem a la web i... I ho podràs sentir tranquil. Ho podrà sentir la teva mare tranquil·lament. Molt bé, sigui, molt bé. I quedarà dels anys pels anys, m'entens? Sempre estarà allà. Ara anem a posar aquesta música que el Marc ja se sap de memòria. No? Sí. Si tu et venges, la veïna et fot el Bisbal contínuament, llavors tu et venges també fotent aquí els oïdors la mateixa música també contínuament. Mira si foto música antiga. Que això és un CD que em vaig comprar quan l'Ally McBeal estava de moda. I tu saps que sortia aquella senyora que cantava sempre al bareto, cantava cançons, feia els estàndards, que se'n diuen. Sí. Pues aquest és un estàndard de la Wanda Shepherd, que és el Tell Him. Gonna leave them, tell them that you're always gonna Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors, senyors, hi ha gent que no trenca motllos, però que sí trenca túnels. Sí? Sí. Jo li explico... Que li ha passat al seu barri? No, no, no, no. Ah, no? Per exemple... Encara no. El túnel de Viella... És igual. Digui. Són les 6:40 i estem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana, amb Lliçó en companyia, i anem a parlar d'un túnel, d'un túnel de Viella. De Viella. Que resulta que quan falta un mes per inaugurar-lo, sí, el Consell d'Europa ha obligat que, diu, l'heu fet massa ample, s'ha d'estrenya. Hòstia, però que l'omplin, que li facin un doble sostre, jo què sé. S'ha d'estrenya, s'ha d'estrenya. Perquè, perquè és massa ample. No ho sé, escolti'm, suposo que hi ha unes normatives i aquestes normatives comporten de que t'has passat de la mida, és com quan dius... I això no es pot comprovar abans, quan comencen a tunelejar? Que és vostè que està demanant vostè intel·ligència amb certa gent? Home, doncs sí, que seria el mínim. Doncs, no? Pues, hi ha vegades que no pot ser. Vostè ara imaginis que el túnel que li han de fer a casa seva. Sí. Que comencin i facin el forat més gros. Mm. I que després l'hagin de tapar. Doncs pues no. És que hi ha una normativa europea, sí, que obliga que, per seguretat, els túnels només han de tenir dos carrils, i aquest l'havien fet de tres. I llavors el Ministeri de Foment diu, bueno, doncs hem d'aplicar la nova normativa, traiem un túnel, ai, un carril. Un carril. Del túnel. Clar. Mm? No sé, igual poden posar una lona, sap com quan fan amb el Barça, quan s'entrena, que foten una lona, doncs igual poden posar una lona allà. No, no, ja, vostè, sí, ja ve vostè les coses que... Com fan la cosa de la gent? Sí, sí, ah, sí, sí, sí, sí, sí. És que sí, ni sí, pensen. Sap que la Camila Parkes-Bull està... Aquella senyora... que té unes dents fora, de mida... Sí. D'Anglaterra. Sí. Doncs està a 5 metres de la Diana. Està què? A 5 metres de la Diana. Com que està a 5 metres sí, de la Diana? Sí, jo li explico. El Museu de Cera de la Madame Tissot... Sí. Tenen... No hi vaig anar-hi, veu? Quan vaig estar a Anglaterra no hi vaig anar. No, jo vaig estar, però no estava encara la Diana. Han fet tota la família real, evidentment, i n'hi ha el príncep Carles, els fills i la Diana. Quanta cera que vam gastar amb les orelles del Carles, eh? I la Camila no acabaven de fer-la, perquè no, la gent no estava massa d'acord en que s'hagués casat amb el príncep. Mm. Però al final, bé, n'han cedit una mica i l'han fet amb cera. I ara, clar, l'han posat a l'altra punta. Llavors estan en 5 metres de distància. O sigui, m'està dient que estan orelles... L'orelles... I a cada orella té una dona. Ah, exactament. Home, però ja té 5 metres de distància d'orella d'entre l'orella i orella. La cara... Però, i llavors són 10, no? O sigui, entre una i l'altra estan a 5 metres. A 5 metres, sí. 5 metres. O sigui, que ella està a 2,5 de cada una. Exacte. Sí, sí. I la reina on està? No, la reina està en l'altre apartat amb el rei i tota la... I la iaia i tots. La iaia, sí. La estan a l'apartat monàrquic. La iaia, el dia que va morir la iaia a la casa Bifitter va començar a fer aigües. Bueno. Escolti, aquella iaia... Oh, oh. Perquè era una gran consumidora, però bueno, això no, no, està bé. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Doncs ja ho sap, vull dir, han obligat a retallar el túnel, com li deia. Sí. I hi ha una altra cosa que m'ha... Jo, perdoni, parlant de lo del túnel, el que no entenc és per què fan tres carrils. Si un va cap allà i l'altre va cap aquí. El del mig, què fa? Mira, un per anar, un per tornar i un altre pels anglesos, que com que van per l'altre carril... Sí, exacte, va pel mig. Puguin tornar pel del mig. Exacte. Està bé. Exacte. Està bé. Jo una vegada em van estar explicant el síndrome del carril del mig. Sí. Tothom amb una autopista de tres va pel carril del mig. A la dreta no hi va ningú. Sí. O sigui, dona la sensació que diu, com que ens sobraran les peles, vam fotre el carril de la dreta, passi algú, vol anar-hi. Però tothom va pel del mig o pel de l'esquerra. Ah, però s'ha d'anar per la dreta. I això ho sap tothom. Sí. Sobretot vas anar per la dreta, sí, sempre. Clar. Sí, sí, Franco també ho deia. Aquest és un país que s'ha d'anar per la dreta. No, home, no, però a l'hora de circular, el que passa és que aviam, si hi ha molts camions, la gent ja agafa el del mig, i n'hi ha molts que ja s'acostumen al de l'esquerra i no es mouen. Sí, no, no, això també passa. També passa. També passa, i tu vas allà tranquil·lament, estàs adelantant i ja t'estan fotent llums. Sí. Espera't, que anem a 420, tu vas a 550, ens fotran tots a els... A quant? 420. Jo vostè no pot anar. No es pot... Ves que no sigui 120, jo em penso que és un, és un 4 i és un 1. Ah, però que si no el multarien. Avui n'hi ha molts radars i fan la llumeta. Si va molt de pressa, a poc que no ho pilla. Ah, és qüestió d'anar més de pressa? No sé, això li acabo de dir jo, però bueno. Sí. Bueno, però ja m'ho explicarà. Si no, no, jo no, ja sé que jo no provaré, que jo conduint soc molt lent, molt curós conduint. Patxim-patxamba. Sí, jo sóc molt curós. Exacte. Ja que estem així parlant de patxim-patxam, senyores i senyors, què està passant en aquest país que la casa de preservatius Durex ha de tancar la planta Rubí i deixar sense feina 230 persones perquè no ven prou. Què no, passa? Que no tenim prou activitat? Ui, ui... Què passa? Que les màquines que... aquestes de preservatius no... Aviam, si és que n'hi ha agència, no? Home, jo trobo que són cars. Un euro cada preservatiu són cars. Home. No, no, a veure, jo l'he dit perquè en vegades que vostè ja sap que jo soc pixera fluixa. Sí. I quan passa el vàter, en vegades que tens l'aparato allà mentre estàs. Sí, sí. I un euro. I va mirant. I dius, clar, una nit boja, que no tothom la pot tenir, dius, imagini's tres, són tres euros, eh? Bueno, però clar, això és manca de previsió, perquè tu vas al Caprabo i compres un pack de 24 o de 36 o de 82. I els xinos no en venen, que aquests segur que els tenen més barats. Caduquen, eh? Tot ho dic perquè una vegada en un programa de ràdio teníem una ginecòloga i em va fer molta gràcia que diu, vigileu que els preservatius caduquen. I va haver-hi una corredissa aquí de gent obrint la cartera i mirant el preservatiu a veure si l'havia caducat. I llavors una corredera de predictors, no? Exacte. Què penses? Poca estió té. Ja. Poca informació, perquè pobra gent no ho sabia. Fins que jo faria una campanya doncs, per cardar una miqueta més. Exacte, jo em sembla que podem fer un esforç. Jo faig una crida doncs, a tots els oients, oïdors, internautes i tot el país, que fem un petit esforç i em sembla que, doncs, que la comprem casa... I comprem-los. Primer els comprem, llavors els fem servir. Exacte. Tranquil·lament, doncs, fem, ja està. Tot sigui fi de bé. Exacte. Exacte. Tot sigui fi de bé, gran frase. Les empreses s'han de mantenir. Exacte. Tot sigui... Va, que, a més, aquesta gent del Durus fa aquelles enquestes tan maques que et diu que nosaltres som el país que menys triqui-triqui-tracatrà. Ja, per això, per diu, això venen poc. Fins i tot els japonesos més que nosaltres, dius... Què ha passat amb aquesta raça llatina? Què ha passat amb allò de la costa que arribaven les sueques i aquells tios amb aquelles samarretes imperio baixaven de l'obra i eren els amos? Que... Però és que no arriben tantes sueques ja. Sí, a més ara ja estem apàtics. Ja hem vist tant. En aquella època que no havíem vist res. Clar. Clar, veien un biquini i dius, però ara que ja ho hem vist tot. Tot? Ja ho hem vist tot. Ara, ja hem vist tot. No queda res per veure? No. Fixi's vostè que s'omplien els cines amb aquella pel·lícula l'Elga per veure el parc. Que dius, hòstia, això ja és morbo. Que més d'un es marejava. Sí, això ja és morbo, anar al cine. I tal, fem les excursions aquelles per anar a veure allò de la mantequilla del Marlon Brando, amb la Maria Schneider. A bueno, però aquella encara era una pel·lícula per veure. Però sí, és però que... no es veia res tampoc. No. Anava només per l'escena de la mantequilla famosa. Va, que en total no, tampoc no té res de l'altre món, però i les excursions que es feien per altres pel·lícules? Sí, bueno. Que no deixaven de ser eròtiques. Ui, no. Emmanuel, per això Emmanuel era eròtica. Però Emmanuel encara tenia una classe. Que, per cert, Viquipèdia, què s'ha fet de la Maria Schneider? Ara ens informarà. Ara ens informarà la Viquipèdia. Per exemple, només va fer l'Último Tango en París, no? No, jo tampoc no... No, tu eres massa jove. Més enllà de la mantega i vista per televisió, jo ja no la vaig veure a Perpinyà. No, jo tampoc vaig anar a Perpinyà. Ara li vaig explicar un secret. Un secret... Jo em sembla que com diu el senyor Cap, que sigui a fi de bé. I no prengui mal, eh? No. Em sembla que es va convertir a les drogues, eh? Es va convertir a les drogues. Ah, és... Esperis, que ara ens informen. Maria... Sí. No, és que... No sento res, jo. Jo tampoc. Ah! Segons la Viquipèdia, diu que la Maria Schneider va deixar el cinema perquè la tenia molt encasillada. És dir, sí, clar... Sempre diu, pel·lícules de darreres, sí, no? Sí, de mantequilles i margarines. I feia esmorzars. Sí, clar, clar. Sí, ho tenien molt emmantequillada, no? No encasillada. No, és sí, bueno, ens han informat d'altres coses que ara ja ens anem d'un derrotero a un altre. Sí, ja no té res a veure una cosa amb l'altra. Jo de la Maria Schneider he fet anuncis de margarina, de mantequilla, per la tele, i això és caixa cobri, eh? Clar. Que paguen molt bé. Tu viva negro... Bueno, li deia allò del secret. Ara li deixa explicar un secret. Expliqui'm el secret, va. Vostè sap que hi ha un que senyor... Que deixarà de ser un secret. Sí, sí, no, però que se sàpiga, home. La, clar la, que sí, la vida home. Ja... No, tampoc no és un gaire secret, eh? S'ha de sortir quan de l'armari. Quan van fer l'Último Tango en París, sí. Al cap d'un temps aquí es van dedicar a fer pel·lícules S. Que deien pel·lícules S que eren eròtiques. Sí, va. És Sorno. Sorno, exacte, molt bé. Doncs aquest secret de fi de bé que els explico, hi ha un senyor que es diu Ivan Tubau, inclec professor de la universitat, amb alguna que altra querella per a assetjament sexual a les alumnes, fundador del grup Ciutadans, i exdirector de la Botifarra, per històries de la vida que no esmentarem. Doncs aquest senyor durant una època feia d'actor. I va fer una pel·lícula en què, en vez de fotre mantequilla, posava mousse de xocolata, que ja és el colmo. Home. L'escena és la mateixa, però en vez de margarina era mousse de xocolata. Li deuria agradar el xocolata més que la margarina. Ja. Són coses que passen, no és qüestió de gustos. Sí, no, però els gustos sí hicieron los sabores. Ah, jo em posaria pa amb tomàquet. Però... Collons. Si és que... Estem degenerant. Valga't Déu. Sí. Home, vull... Això ja no és a fi de bé. No, escolta. Home, per un esmorzar és l'ideal. Bueno, ara és l'hora de berenar. Ara és margarina o mousse de xocolata. O mousse de xocolata, també. Xocolata amb xurros, sí. Bueno, ja si hi ha la xocolata... Estem... El senyor Quevedo que vingui a dir que estem en un jardí, sisplau. Perquè ens estem posant en un jardí amb això del xurro i la xocolata. No, home, no, que el xurro suca la xocolata i es menja. Bueno, bé. I a Madrid, porres. Sí, o sí. Això sí. Un dia amb aquest senyor vam anar a Madrid, vam anar a esmorzar, i amb aquesta innocència que sempre m'ha criticat, póngame unos churritos. Diu, estos son porras, señor. Pues vale, sí, sí, sí. I un dia... És el que tiene. Euskadi. Vam anar a un lloc d'aquests que es pinxos. I jo m'acosto la barra i dic, ¿esto cómo va? I diu, pues usted pide, yo le pongo. Clar. Dius, es que... Lo fàcil que és anar pel món, sí, eh? Sí, no tiene más vuelta. Clar. Però bé, clar, allò que diuen, bueno, aquí què es fa? Prens el d'això de cervesa i com baixa el pit? Són d'aquells que després compten els escuradents. Sí, però diu, usted pide, yo le pongo. Yeah. I dius, mira que és fàcil. I jo aquí menjant amb el tarro de com deu anar això, eh? Pues ja ho veu vostè. És senzill, tot, ja, la vida és senzilla. Sí. Estàvem parlant amb el senyor Cap d'un llibre que has de treure el mes d'octubre, sí. A part dels llibres aquests que ja has tret, sí, ja de Fumbó. Ets un senyor que escriu. Bueno, més que escriure jo... I juntes lletres. També ho té, això, sí. Però, sí. No, és el seu. El que més m'agrada després de dibuixar, perquè jo sóc dibuixador, no? Sí, ninotaire, home, ninotaire. Gargotaire, acuditaire, això que acaba amb aire, té com la cosa de l'ofici, de que és un ofici, no? Artesà. Exacte, no? No és el fred humorista gràfic, no? Que sembla que diguis quasi dentista, humorista, sí. Dentista, no? Bueno, sona malament. Hi ha gent que diu que fa opinió gràfica, no, que això ja això fa una mica... Sí, jo faig editorials gràfics. Jo faig ninots, no? Exacte. Uns gargots, faig un... això. Dibujicos. Dibujicos, caribatos, monigotes. Que després et diu, jo sí que tinc un net que avui dibuixa, o un fill, ui. Això sempre passa. Perquè fa el xinxan clavat. I dius, val, molt bé. Doncs això, el que més m'agrada després de dibuixar és mirar-me els ninots d'altres ninotaires, no? Aleshores, comences a mirar revistes i llibres de l'any de la Picó i comences a descobrir que hi ha gent que... En aquest país ha fet coses molt interessants, no? Te'n vas als Patufets, a les Esquelles de la Torratxa, a la Campana, sí, de Gràcia, el Xut, el Pepito, i dius, aquí hi ha cosa no bona, no? Excepcional, no? Boníssima. Per mi, jo ja em perdonareu, però per la meva edat la botifarra no és prehistòria, Déu-n'hi-do, papus, no? Sí. I tot això, sí, ja són clàssics. Diguem que ja són... No, clàssics. O a tractar-nos de vells. Són clàssics. Acabarem ràpid, l'entrevista. L'acabarem ràpid, però si ens n'anem més enllà dels clàssics... Però la vas arribar a conèixer, la botifarra? La botifarra, o sigui, jo com a lector i comprador, no. Jo, doncs, per exemple, després sí que m'interessa el tema, doncs, vaig aplegant tot el que arreplego així, doncs, en tinc a la meva petita hemeroteca, en tinc exemplars i... és un tipus de premsa d'aquell moment, que és el que ha de ser, no? Sí. És a dir, em sembla que la premsa ha de reflectir en cada moment les necessitats del moment, no? I era una premsa que captava molt bé les necessitats, doncs, d'aquell moment. Sí. I a fi de bé la distribuïa jo, a part de dibuixar-ho, sí. Amb una bossa d'aquelles de paleta. No? Aventures de la cosa, no? I doncs això, aleshores doncs vas descobrint i doncs descobreixes que hi ha gent meravellosa, no? Els Joncets, Cornets, Vegueries, Joncedes... Castanys, que, bueno, Passarells... Hi ha un nivell a Catalunya excepcional. Ja el 1912 hi ha un llibre d'un senyor cubà que es diu Bernardo García Barros, on fa un repàs de tot el dibuix humorístic de tot el món, no? I fa una història de tot l'humor gràfic i després explica país per país. Alemanya, pues está este, y este. Francia, está tal, qual. Arriba a Espanya i diu, bueno, Espanya és una cosa rara perquè estan Espanya, no? Que pues está tal, qual, Sileno, Fresno, no sé què, la premsa de Madrid, i luego està l'escola catalana, que igual és ara mismo lo mejor que se está haciendo en el mundo, no? I ho diuen l'any 1912, diuen, bueno, potser el millor que s'està fent en el món a nivell de caricatura és a Catalunya. Aleshores, doncs, bueno, si en aquell moment ja ho consideraven així, després de la Guerra Civil, doncs això es va totalment perdre i anar cap als Strauss i a fer punyetes, no? Aleshores, doncs ara, doncs, a mi m'ha donat per fer aquestes coses de buscar, recuperar ninotaires. Ara, per exemple, vam inaugurar a Sabadell, que encara hi és, una exposició sobre Muntanyola, que és un personatge extraordinari. Doncs hem fet tota la vida de Muntanyola, José Chulbasco, del Diari de la Costa, tots els dibuixos de l'Avantguardia, del Dicen, del Lean, del Mundo Deportivo... Tot el que va fer condensat en una petita exposició, i ara mateix es pot veure a Sabadell, a la Fundació de l'Obra Social de la Caixa de Sabadell. Abans doncs, va fer una mica d'exposició sobre tots els dibuixants del Mundo Deportivo, dels 100 anys de dibuixants, doncs, que hi havia hagut quantitat de dibuixants. I ara doncs, m'ha donat per fer el Vegueria, el Lluís Vegueria, va ser un caricaturista excepcional, Estrany, doncs, no? Perquè era com a gent, sí, i era escriptor i volia ser de tot. Bueno, era un tio superbohemi, realment era un perdut. El que li agradava era anar a la juerga i fer el mínim esforç possible per guanyar-se... Hi havia nits que s'anava de parranda per allà a Madrid i sopava dos o tres vegades, fotia una paella, una mariscada, sortia, es trobava uns amics i deia, vamos a cenar otra vez, i tornava i fotia una altra paella i una altra mariscada. Era un personatge excepcional, no? Llavors es veu que l'havien de tancar. Anava al diari, completament tou, l'havien de tancar en una habitació i no el deixaven sortir fins que no passava el dibuix fet per sota la porta. No el deixaven sortir. Llavors, el Vázquez, era un Vázquez. Per exemple, l'administrador del diari, doncs, ja apartava una quantitat i la donava a la seva dona perquè mantingués la família i la resta se l'emportava ell, doncs, per les juergues i tal. I era el que més cobrava de tota la premsa de Madrid, però tot això no en tenia prou. Feia vales, s'anava als puestos i deia, bueno, passe per el diari a cobrar que això. Que ja li pagarà. Anava allà a cobrar perquè era una bestiesa. Però era un geni de caricatura sintètica. És a dir, fins al 1900... a principis del 1900, i l'estil de caricatura, doncs, que es fa tot arreu és aquest estil, doncs, de dibuixos molt treballats, sí, on hi ha una petita deformació, que cada vegada, doncs, creixen més els caps, però continuen sent dibuixos més realistes. Molt realistes, molt treballats, on tots tenen dos ulls, un nas, els pèls del bigoti, etcètera, no? Llavors, hi ha un moviment on, doncs, el Vegueria, aquí a Espanya, bueno, allà a Espanya i també aquí a Catalunya, doncs el Max Verboom és un caricaturista anglès, un seguit de caricaturistes als Estats Units, donen una volta que és fer una caricatura amb tres traços, amb una línia simple, allò quasi bé abstracte, no? Si poden fer un punt en comptes d'un ull, doncs i això és una revolució, no? Avui dia això ja ho tenim superat, realment, la imatge, però en aquell moment és una cosa totalment innovadora. Aleshores, doncs, bueno, clar, aquesta genialitat, doncs, jo em sembla, doncs, que s'ha de reconèixer. Aleshores, en aquest llibre he plegat els dibuixos fets durant la Guerra Civil, durant els dos anys que va estar dibuixant un acudit cada dia durant la Guerra Civil, que són els dibuixos brutals contra el feixisme, contra el Hitler, Mussolini. És un clam a la pau, a la llibertat dels pobles. És una cosa molt dura, perquè és la Guerra Civil, però molt interessant, no? També a nivell de sàtira i a nivell de història, no? I, bueno, és això, sortirà, encara no és als quioscos, però està a l'octubre. Que està impremta? Sí. Està impremta. Jo l'ho dic, és que està fent parèntesis perquè ja... Som-hi, parèntesis, vinga. No, és que dintre d'un momentet ja entra això, quan el senyor Marc tira la música per sota, vol dir que queda un minutet així per entrar els informatius. O sigui, que anem fent... Després reprenem això perquè estava molt interessant. O no, eh? O sí. Celebrant un 5-0 gloriós. Sonaren 5 campanades allà a la porta del sol. 5 cops florals i velles. Madrid estava de dol. Pels carrers es comentava. En Flandes se ha puesto el sol. 1, 2, 3, botifarra de pagès. Els culers de veritat ja ens han fet gastar els bitllets. Compren llibres, ninotets, pòsters, discos dedicats, pintures i calçotets. Mentre ragi la mamella ens voldran fer peltinella i arribaran a inventar-se desodorant per l'aixella que porti els colors del Barça. Crem, crem, crem, crem, crem, crem, crem, crem, crem, crem. Qual vulgar cor de granotes, ens alcem les teves potes i cridem plens de moral. L'any que ve no farem riure, visca Catalunya viure, visca el Barça i en Montal. Catalanistes, desfoguem-nos, que ara es pot gràcies al futbol. Cridar ben fort fins a escanyar-se. Som i serem socis del Barça, tant si es vol...